Przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z Airshow. Polskie Radio będzie też jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Szczegóły na airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami na północy kraju będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Tej nocy od 10 stopni na Pogorzu i w Wielkopolsce do 16 w centrum i na południu. Natomiast w drugiej połowie nocy możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Zatem uważajmy, pewnie szczególnie z samego rana. Jutro w ciągu dnia słonecznie, jedynie na północy może przelotnie padać, a wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Na termometrach w dzień od 21 stopni na Wybrzeżu, 25 na Lubelszczyźnie do 30 stopni na Opolszczyźnie. Nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po godzinie 16. Bardzo się cieszę, że Państwo zgłaszają swoją obecność, a zatem nie tylko do usłyszenia, ale także do zobaczenia na Airshow w Radomiu. I Państwo także w tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Na marginesie święta lotnictwa chciałem pozdrowić wszystkie komary oraz muchy stacjonujące koło mojego domu. Drogie komary oraz przemiłe muchy, życzę wam nie tyle samo startów, co lądowań. Pszczółek nie pozdrawiam, dlatego że pszczoły obchodzą swoje święto w Światowy Dzień Pracoholików. Dwie dwójki i siedem trójek, numer telefonu do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Eszcie. Star Sailor w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 16. I tak jak wczoraj, a że ten temat cieszył się ogromną popularnością wśród państwa, to wracamy do niego dziś. Czy warto kupić coś porządnego, droższego i trwalszego, czy może jednak może bubel gorszej jakości? I tak zresztą za parę miesięcy trzeba będzie kupić nowe. W tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. A mówimy to tym bardziej, że francuski rząd od października będzie wypłacał dotacje dla krawców i szewców. Każdy, kto skorzysta z takiej tradycyjnej usługi, dostanie częściowy zwrot z państwowej kasy. A chodzi o to, by po prostu zmniejszyć te ogromne ubraniowe marnotrawstwo nad Sekwaną, ale także ocalić ginące zawody, co chwalebne. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej ze mną w studiu. Witam cię. Dzień dobry. Powiedz, jak ma wyglądać ten nowy system? Klienci szewców będą mogli dostać do 7 euro na naprawę buta i nawet do 25 euro na poprawkę krawiecką. System ma wejść w życie od października, a za jego zasadnością niech przemówią liczby. Francuzi każdego roku wyrzucają na śmietnik 700 tysięcy ton ubrań. 700 tysięcy ton? Tak jest. W naszym kraju jest nieco lepiej. 216 ton. Jedyne. Bagatela. Ale sprawa, która mi osobiście tutaj jest najbliższa, no to są właśnie te rzemieślnicze zawody, które może faktycznie da się ocalić. A aż się prosi, żeby coś takiego wprowadzić u nas, w Polsce, nad Wisłą. Byłbym zwolennikiem. Tak. Każdy z nas pewnie widzi na ulicach swojego miasta, że masowo znikają tego typu fachowcy, którzy potrafią naprawić ubranie czy sprzęt. I tu przykład Krzysztofa Dubniaka. Nie tylko naprawia buty, ale też tworzy je na zamówienie. Jak opowiada w projekcie Ginące Zawody, młodzi nie chcą już butów na jeden sezon. Teraz widzę, że więcej jest młodych ludzi i oni chcą mieć buty takie, że to dwie pary, on do ślubu, on chce mieć dwie pary butów, jedne takie, jedne takie. Chce mieć, ale już niekoniecznie przejąć pałeczkę w rzemieślniczej sztafecie pokoleń. Piotr Trzpil, krawiec z Warszawy, widzi, jak niedaleko na Ochocie znikają kolejne zakłady. Obok mnie też była krawcowa. Raz, że chyba była w wieku emerytalnym, a poza tym zaczęła się ta pandemia. To ona zrezygnowała i tam dalej był też krawiec na Kaliskiej. Tak samo zrezygnował. Maria Podwójska prowadzi z kolei na warszawskiej Pradze ostatni tam zakład introligatorski. By ocalić firmę, którą prowadzi z mężem i synem, wymyśla nowe produkty. Takie kalendarze, które są w skórzanej oprawie. Może ty powiedz coś o nich, bo ja... Połączenie po prostu skóry naturalnej, włoskiej, tak najlepsze, jakie można użyć, i papieru solidnego, takiego, który ładnie chłonie tłuszcz. Rzemieślnicy nad Wisłą mają więc do wyboru. Stawanie na głowie albo wywieszenie białej flagi. Do tego doprowadziły po prostu nasze wybory w ostatnich latach. Tak mówi mi profesor Dominika Maison, zajmująca się psychologią biznesu i marketingu. Ludzie zaczęli kupować tanie rzeczy z Chin, z Azji, których nie opłacało się nawet naprawiać. Z drugiej strony w pewnym sensie zlikwidowano to szkolnictwo zawodowe. To jest też problem taki systemowy, ale w innych krajach jest podobnie. I teraz coraz częściej ludzie sobie myślą o tym, że właściwie może jednak nie wyrzucać tak wszystkiego. Więc myślę, że to jest cudowny moment dla właśnie odnowienia tej całej grupy zawodowej, grupy rzemieślników. Z kolei dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej podaje jako przykład dobrych rozwiązań te, które działają już w Portugalii. W Lizbonie zakłady rzemiosła mają obniżony czynsz, by mogły zachować swoje lokalizacje w dzielnicach zdominowanych przez banki czy korporacje. A to już z kolei economy fiction, choć przyznaję, ciekawe i jakoś tak urzekło mnie. Jak już Komisja Europejska ma znaleźć jakikolwiek sensowny powód na swoje istnienie, to jest kapitalnym pomysłem, byśmy wprowadzili regulacje, które zaczną wymuszać na producencie wydłużony okres trwałości, przynajmniej te 5 lat, i żeśmy nie bali się, że szczoteczka do zębów elektryczna rozpada się dokładnie po 24 miesiącach, bo na tyle gwarancja była wystawiona. Żądanie trwałych produktów, które da się naprawić i używać wiele lat, to już niekoniecznie głos wołającego na puszczy, a coraz częściej rzeczywistość. Ponieważ zaczyna się zwiększać świadomość ekologiczna, to ludzie zaczynają kupować używane czy ubrania, czy właśnie odnawiać różne sprzęty. Nie dlatego, że nie stać ich na nowe, tylko dlatego, że świadomie nie chcą tworzyć śmieci. Ale postaw konsumentów do ocalenia zawodów rzemieślników droga daleka od takich właśnie postaw, bo po prostu te zawody coraz częściej bezpowrotnie znikają. To jest też kwestia takiej ambicji rodziców, którzy myślą, że każde dziecko powinno pójść na studia. A może nie, a może właśnie trzeba odbudować też szacunek dla zawodów takich, które polegają na usługach, i wtedy młodzież zacznie wybierać takie szkoły, uczyć się tego. Ku rozwadze. Ja wybieram się do krawca, nie wiem jak pan, mam dwie albo trzy rzeczy do zreperowania. Dziurka w płaszczyku czy w sweterku? Płaszczyk, sweterek i bluza z kapturem. I dasz zarobić rzemieślnikom, bo to też o to chodzi, prawda? O to chodzi. Marcin Jagiełowicz, Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo ci dziękuję za przeniesienie tego tematu. Pod stół, jakie dzisiaj buty ma redaktor. Przestań. Tak sobie myślę, może warto u nas wprowadzić taki system ocalenia zawodów. Rzemiosło. Po co, jak słyszeliśmy? No, by zmniejszyć gigantyczne ubraniowe marnotrawstwo, ale też ocalić, o czym mówimy, ginące zawody. Co państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek, no i ciąg dalszy naszych wczorajszych rozważań, bo tych sygnałów było mnóstwo i państwa pomysłów, uwag. Warto kupić coś porządnego, droższego i trwalszego, czy bubel, bo i tak za parę miesięcy trzeba będzie kupić nowe. Dwie dwójki i siedem trójek. A buty ma pan te same co wczoraj. No wie pan, na Boga tego nie trafiło. 16 minut po godzinie 16. Czekaj, a ty? No, żeby poprosić. No. No proszę zajrzeć. Ja adidaski. Minut po godzinie 16. Coś porządnego, droższego, czy może niekoniecznie, bo i tak słabej jakości wszystko, więc za parę miesięcy trzeba będzie kupić nowe. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa odpowiedzi i pytania również na inne tematy. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym zaproponował takie kolejne pytanie do referendum. Czy jesteś za obniżeniem wieku obowiązku szkolnego do 16 roku życia? Dlaczego? Ja jestem nauczycielem i wiem, że na przykład 30-40% młodych ludzi, którzy mają 18 rok życia, mówią, że ciąży już im obowiązek szkolny, że oni by już nie chcieli chodzić do szkoły. Bardzo dziękujemy za tę sugestię. Do referendum, do wyborów jeszcze trochę zostało. Mniej, bo półtora tygodnia do końca wakacji i o szkole teraz też będzie w audycji popołudniowej. Trzeci Polskiego Radia. Bo 290 tysięcy laptopów dla uczniów powędruje do szkół do końca września. To zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Kiedy czwartoklasiści będą mogli zgłaszać się po laptopy i jakie plany cyfryzacji szkół zapowiada rząd? Te informacje zebrał Józef Niewiarowski. Już z pierwszym wrześniowym dzwonkiem na część uczniów klas czwartych w szkole prócz kredy i tablicy będzie czekać nowy laptop. Mamy już rozstrzygnięte postępowania na 290 tysięcy laptopów. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. To jest praktycznie 3/4 całości. Nasz plan zakłada, że do pierwszej połowy września na wszystkie obszary w Polsce te postępowania będą rozstrzygnięte, że będziemy mogli przekazać już wszystkim dobrą nowinę. Natomiast te 290 tysięcy to jest też informacja o tym, ile sprzętu trafi do młodych ludzi na pewno do końca września. Ogółem na zakup prawie 400 tysięcy laptopów dla czwartoklasistów, bo na tyle laptopów jest obecnie zapotrzebowanie. Rząd przeznaczy w tym roku ponad 1 000 000 000 zł z Krajowego Planu Odbudowy. Wszystkie podręczniki szkolne są dostępne nieodpłatnie w cyfrowych wersjach. Oprócz systemu operacyjnego uczniowie będą mieli też dostęp do bezpłatnego pakietu biurowego. Także szereg różnych możliwości w oparciu właśnie o ten sprzęt będzie mogło być realizowanych. Laptopy to tylko część planu cyfryzacji polskich szkół. Minister edukacji Przemysław Czarnek mówił dziś na konferencji prasowej, że program ma pomóc uczniom wyróżnić się na tle międzynarodowym. Wyniki badań jeszcze z 2018 roku wskazują na to, że polscy uczniowie są niezwykle utalentowani, jeśli chodzi o poziom wiedzy matematycznej. Stąd informatyzacja polskich szkół już wykonana i planowana będzie mogła tylko poprawiać tę dobrą sytuację polskich uczniów w kontekście badań międzynarodowych. Rząd planuje m.in. podłączyć do szybkiego internetu 100 tysięcy sal lekcyjnych w całej Polsce, a od października tego roku ma ruszyć program Laptop dla nauczyciela. To jest program elastyczny, skrojony pod potrzeby nauczycieli. Jest 5 lat na realizację tego bonu. Nie trzeba go wykorzystywać tu i teraz. Można go wykorzystać w przyszłości, na przykład właśnie w sytuacji, w której ktoś już dzisiaj dysponuje sprzętem, z którego korzysta. I zrobiony w taki sposób, żeby każdy pedagog mógł zdecydować, czego najbardziej w danym momencie potrzebuje. Wracając do laptopów dla czwartoklasistów, program będzie realizowany od tego roku, ale beneficjentami będą również kolejne roczniki. I choć laptop będzie przeznaczony dla ucznia, właścicielem będzie opiekun prawny, który przez 5 lat, czyli do zakończenia przez dziecko szkoły podstawowej, nie będzie mógł go ani sprzedać, ani użyczyć innej osobie. Dodajmy, że w ramach programu Laptop dla ucznia uczniowie szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne laptopy. Uczniowie otrzymają laptopy na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzicem ucznia. Natomiast nauczyciele będą mogli skorzystać z bonu na zakup laptopa. Ten sprzęt dotrze do miejsc, gdzie rozstrzygnięto już przetargi, a chodzi o 290 tysięcy laptopów dla czwartoklasistów. A photo, eternalize this moment for the days when I don't believe, when our love gets stolen, cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. The darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carried so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So cute.

Bardzo dziękujemy za te ostrzeżenia. Zbieramy dla Państwa te najświeższe informacje drogowe. Kolejny raport dla kierowców już za niecałą godzinę. A już teraz po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że okupacja Krymu oraz innych ukraińskich terytoriów przez Rosjan jest problemem globalnym. Prezydent uczestniczy zdalnie w Platformie Krymskiej, międzynarodowej konferencji poświęconej okupowanemu przez Rosjan półwyspowi. Spotkanie odbywa się w Kijowie. W swoim wystąpieniu Andrzej Duda podkreślił, że działania Moskwy są zagrożeniem dla światowego porządku opartego o prawo międzynarodowe. Zwracał też uwagę, że siła nie może być głównym czynnikiem w relacjach między państwami. Wydobyto jedną osobę zmarłą w wyniku zawalenia się części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rząśniku pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Strażacy poszukują jeszcze jednego z dwóch mężczyzn, którzy wykonywali prace remontowo-budowlane przy ścianie. Na miejscu pracuje 49 strażaków z kilku jednostek Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku. Jest też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego gotowy do szybkiego transportu poszkodowanego. W Wiśle w Warszawie na wysokości Podzamcza znaleziono niewybuch. Na miejsce przyjechali saperzy. Część bulwarów jest zamknięta, informuje policja. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 17. Co tam ważnego dla naszych portfeli? O tym już teraz. Ponownie Marcin Jagiełowicz. Czy dla polskich firm znajdzie się miejsce na pokładzie odbudowy Ukrainy? Dziś w spotkaniu organizacji biznesowych z Polski i Ukrainy wzięła udział Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Ta mówiła, że polskie firmy od dawna są obecne na ukraińskim rynku, jest ich tam niemal 700. Największe inwestycje mają być realizowane poprzez zamówienia publiczne. Wspólnie z ukraińskim rządem, z panem premierem Kubrakowem przygotowujemy taką białą księgę wyzwań związanych z, w dużej mierze związanych z szeroko rozumianym prawem zamówień publicznych, czyli co można by zmienić w prawie zamówień publicznych ukraińskim, nie wymagających bardzo skomplikowanych procesów legislacyjnych, ale wprowadzenia pewnych europejskich standardów, bo pamiętamy przecież, że w preambule prawa zamówień publicznych ukraińskiego jest zapis, że celem jest standaryzacja, zbliżenie tych standardów prawa zamówień publicznych do standardów europejskich. Przypomnijmy, że według szacunków organizacji międzynarodowych koszt odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy to co najmniej 411 miliardów dolarów. Forum w Krynicy wraca i to z przytupem. Miejsce debat ekspertów i polityków w tym roku zaszczyci swoją obecnością prezydent. Dziś potwierdziła to jego kancelaria. Forum w Krynicy odbędzie się w dniach 13-15 września. Dziś rozmawiamy o zawodach rzemieślniczych i drugim życiu sprzętów czy ubrań. No to zacytujmy jeszcze jako uzupełnienie raport jednej z firm monitorujących rynek. Aż 2/3 konsumentów pozbywa się ubrań, które nadal wydają się jeszcze gotowe do wykorzystania. My tymczasem monitorujemy waluty. Za franka trzeba po południu zapłacić 4,69, za euro 4,47, za brytyjskiego funta 5,23, za dolara 4,12, a jeżeli chodzi o naszą giełdę, no tu wahanie. W górę i w dół, teraz 0,06%, delikatnie nad kreską. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie przez cały czas. Na bieżąco te informacje także gospodarcze na naszej antenie. A kolejne także w podsumowaniu po 18.30, a u nas teraz prognoza pogody. Jutro słonecznie, jedynie na północy może przelotnie padać, wiatr słaby, umiarkowany zachodni, a na termometrach od 21 stopni na Wybrzeżu, 23 na Suwalszczyźnie, 25 na Lubelszczyźnie, w centrum 27. Najwyższa temperatura jutro, no nie to, że jakieś straszne upały, ale jednak do 30 stopni Celsjusza. Dwie dwójki i 7 trójek. Mówiliśmy o laptopach dla czwartoklasistów, ale nie tylko. Chodzi o te bony dla nauczycieli odnośnie laptopów. Czy to obowiązuje również nauczycieli przedszkola, czy tylko od 1 w górę? Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście szybciusieńko pobiegłem sprawdzić i już wiem, że z bonu będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy na dzień 30 września 2023 roku w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ich zespołach, o tym mówiliśmy. Z uprawnienia będą mogli skorzystać także nauczyciele publicznych i niepublicznych szkołach artystycznych, ale z bonu. bonu nie skorzystają nauczyciele przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Mówiliśmy o ginących zawodach i o wsparciu bądź nie rzemieślników. Kiedyś ja byłem tutaj na Pradze, miałem pracownię w Warszawie. No i był moment, kiedy miasto obniżało czynsz albo powodowało, że można było taniej ten lokal tutaj się wynająć, ale teraz generalnie się nikt tym nie przejmuje. A mówimy o tym dlatego, zastanawiając się nie tylko dziś, także wczoraj, czy warto kupić coś porządnego, droższego, trwalszego, czy może tańszej jakości zamiennik, który i tak za parę miesięcy trzeba będzie wymienić na nowe. Pan Krzysztof, nasz stały słuchacz, podpowiada: kiedyś kupiłem porządne buty tak z 7 lat temu. No, 7 w butach to i tak dobry wynik. Rzemiosło, po co? No, by zmniejszyć gigantyczne ubraniowe marnotrawstwo, ale i ocalić ginące zawody. I o tym dziś mówimy. Dwie dwójki i siedem trójek. Coś porządnego, droższego czy tańszy bubel? Czekamy na Państwa sygnały. ale ta opowieść ma ciąg dalszy. Pana Krzysztofa, który w porządnych butach chodził 7 lat. Wszystko byłoby dobrze, no gdyby nie wytarła się podeszła. Zatem oddałem do rzemieślnika, do naprawy i co? No już nie były tak ładne, a przede wszystkim nie były tak wygodne i poległy na sankach z synem. Tak czasem bywa. Coś porządnego, droższego, trwalszego, czy może tańszy zamiennik bubel, który i tak trzeba wymienić. Ciąg dalszy tej rozmowy dziś po wczorajszej audycji, ale także mówimy o rzemieślnikach, o ginących zawodach. Po co? By zmniejszyć to ogromne ubraniowe marnotrawstwo, no i też być może ocalić te ginące zawody. Co państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek. Mam takie swoje powiedzenie. Nie stać mi na tanie rzeczy. I temu przyświeca mój cel. Po prostu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut pozostało do godziny 17. Teraz sport w audycji popołudniowej. Srebro młociarza Wojciecha Nowickiego to jak na razie jedyny polski medal lekkoatletycznych mistrzostw świata. Zawody w Budapeszcie, przypomnę, rozpoczęły się w sobotę. Dziś mamy 5. dzień zawodów i dużą szansę na drugie polskie podium, bowiem Natalia Kaczmarek wystartuje wieczorem w finale biegu na 400 metrów. A więcej na ten temat miłośnik królowej sportu Robert Grzędowski. Natalia Kaczmarek pobiegnie dziś w finale 400 metrów jako jedna z faworytek, choćby dlatego, że w półfinałach osiągnęła najlepszy wynik 49,5 sekundy. Polka zdominowała wyścig w swojej półfinałowej serii i już wychodząc na ostatnią prostą miała wielką przewagę nad rywalkami, ale w finale raczej będzie inaczej. Natalia Kaczmarek. Podejrzewam, że w finale jednak też wyjdzie więcej zawodniczek na końcu. Ja mam nadzieję, że ta końcówka będzie trochę mocniejsza. Tutaj akurat wygrałam z każdą zawodniczką, z którą będę biegać, więc to jest na pewno dobry prognostyk, ale wiadomo, tu jest nowe rozdanie i na pewno wszystkie zawodniczki są świetnie przygotowane. Ale ja też jestem dobrze przygotowana, więc po prostu będę walczyła jak najwyższe miejsca. Kibicom marzy się złoto, na co najmniej medal, zwłaszcza po wspomnianych półfinałach. Ale to właśnie spojrzenie kibica. A co mówią eksperci? To jest sport. Na szczęście medali nie przyznajemy przed rozpoczęciem rywalizacji, tylko po. Były 400-metrowiec Paweł Januszewski. Lekkoatletyka jest wymierna. Patrząc na czasy, patrząc na to, co Natalia zrobiła do tej pory, jedno jest, wydaje się najpewniejsze, że poprawi swój wynik. Czy poprawi przy okazji rekord Polski pani Ireny Szewińskiej? Duża szansa. Czy to da medal? Prawdopodobnie tak. Natomiast ten bieg, ten stadion, to miejsce, ta rywalizacja, dzisiaj się jakby zaczyna wszystko od nowa. Natalia Kaczmarek może dziś wieczorem wywalczyć drugi polski medal tych mistrzostw świata. Na razie na koncie reprezentacji Polski jest tylko jeden, srebrny młociarza Wojciecha Nowickiego. Tak, medalowych emocji w pierwszych 4 dniach zawodów było niewiele, ale ciekawych historii w Budapeszcie nie brakowało. A najbardziej dramatyczna była huśtawka emocji Ewy Swobody. Polka nie wywalczyła bezpośredniego awansu do finału sprintu na 100 metrów. Po swojej półfinałowej serii czekała wśród szczęśliwych przegranych z czasem 11 sekund i 1 setna. W tym pokoju Lucky Loser czekałam do końca, kiedy zobaczyłam czas liny 11.01. Mówię tylko, żeby to nie była 1/1000. To była 1/1000. O tyle szybsza okazała się w swoim biegu Dina Asher-Smith z Wielkiej Brytanii, ale po kilku minutach sędziowie postanowili, że dopuszczą Swobodę do finału jako dodatkową 9. uczestniczkę, bo dokładne sprawdzenie fotofiniszu pokazało, że różnica tak naprawdę była jeszcze mniejsza, a stadion w Budapeszcie ma 9 torów, więc można było dodać Polkę do finałowej stawki. Dziwne uczucia mi towarzyszyły tutaj, bo tak naprawdę moje serduszko było wypełnione tym smutkiem, że nie udało mi się mojego celu zrealizować. Kiedy tutaj te ukochane dwie panie powiedziały, że jednak jestem w finale, naprawdę towarzyszyły mi bardzo duże emocje. Co ważne, te emocje udało się opanować. Po prostu odcięłam wszystkie złe emocje, chyba wszystkie emocje i no dałam radę. Oj, dała radę. Zajęła ostatecznie 6. miejsce w gronie najszybszych kobiet świata. Wyprzedziła Dinę Asher-Smith, otarła się o rekord życiowy, była najszybszą z Europejek. I te właśnie historie zapamiętamy na lata. Ale przecież chcemy też wspominać medale. A duża szansa na medal, jak mówiłem, wieczorem. Finał biegu na jedno okrążenie z udziałem Natalii Kaczmarek dziś o 21.35. Oczywiście będziemy mocno trzymać kciuki i kibicować i na bieżąco państwa informować to, co dzieje się na mistrzostwach w Budapeszcie. Za kwadrans 17. Iż handel jest dźwignią postępu, więc kupujmy rozważnie towary, na przykład obuwie, odzież, dobrej, a nawet bardzo dobrej jakości, promując naturalnie polski produkt, bo musimy mieć pewność, że będzie nam i wygodniej, i zdrowiej, i to na dłuższy czas. Oczywiście, jakże na sercu leży nam to, co ojczyste, ale teraz na 11 minut przed godziną 17 zajmujemy się sprawami międzynarodowymi. Świat w trzech aktach. Bo z nimi to przychodzi Rafał Tomański. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Co na początek? Tajlandia. Tak, na początek taka telenowela tajlandzka. Tam nie można było wybrać premiera przez prawie 3 miesiące, ale się udało. Od wczoraj jest już nowy. Spodziewano się, że to będzie ten, ale jest to mimo wszystko niespodzianką. Seta Tawisin to jest były król rynku nieruchomości, obecnie polityk. Bywały takie sytuacje na świecie, to nie pierwszy raz, kiedy człowiek bez doświadczenia dostaje dużo możliwości. A kaliber też jest solidny, bo sam pan nowy premier Seta Tawisin ma 1,92 m wzrostu, jest naprawdę potężnym człowiekiem. Ale cóż, teoretycznie nie rozmiar ma znaczenie. Liczy się to, co się wydarzyło, bo ci, co wygrali wybory, stali się opozycją. Nie dano im zrobić rządu. Kandydat na premiera Pitalim Czarunrat odpadł i nawet nie pozwolono mu być przegłosowanym, rozpatrywanym jako kandydat na premiera. I stało się dziwnie, no bo ci, co wygrywają, przeważnie do opozycji nie idą, a tutaj właśnie taka sytuacja. 482 głosy wczoraj potwierdziły kandydaturę pana Sety Taoiseena na premiera i numer 30 jest przypisany teraz do jego nazwiska. To i co jeszcze się stało z byłym premierem Tajlandii? Co się stało z byłym premierem? No wrócił po 15 latach takiego narzuconego przez siebie samego wygnania. Miał wyrok, został skazany, teraz wrócił, nie pokazywał się w kraju od 2006 roku. Trochę trudno uwierzyć w to, że nagle chce się zrobić męczennikiem człowiek, który kiedyś rządził krajem, jeszcze jego siostra i córka była uważana za kandydata na premiera. No faktycznie, telenowela. A coś musiało być przehandlowane, tak mówią analitycy. Jeden został premierem, były premier wrócił. Pieniądze, myślę, rządzą wszystkim, nawet w tajlandzkiej polityce. To jest pierwsza wiadomość ode mnie. Druga, RPA i Chiny i rozszerzenie grupy BRICS. Tak jest, grupa BRICS. To wymyślono w 2001 roku, miało być tak zgrabnie, bo Brazylia, wtedy Rosja, Indie i Chiny, jeszcze bez Republiki Południowej Afryki, tworzyły cegiełkę, akronim po angielsku, jak się to czytało. Teraz z tym S to jeszcze lepiej brzmi. Republika Południowej Afryki dołączyła 10 lat później, 2011. Teraz jest szczyt, pierwszy od 3 lat, jak się szczycą wszyscy. Osobisty, ale oczywiście Putina nie ma, bo by go aresztowano w Johannesburgu przez Międzynarodowy Trybunał Karny i to łamanie konwencji genewskich. Wojna na Ukrainie, wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale grupa BRICS teraz się rozrasta i ma potencjał już przewyższający G7 i chce mieć więcej członków. Na razie ten akronim ma 5 literek, ale nowi są w kolejce i to tych nowych jest tyle, żebyśmy musieli wymienić całe litery alfabetu i niektóre po kilka razy. Wtedy nazwa grupy stałaby się nieczytelna, ale jakieś rozszerzenie będzie, tylko pytanie o kogo? Czy na przykład o Iran i wtedy być już na zwarcie z Zachodem, czy o coś innego i wtedy nie być na takie pełne zwarcie? To być wzmocnienie. Zobaczymy. Te cegły... Wzbogacenie. A właśnie, a propos wzbogacenia teraz. Cegieł, tak. Zobaczymy, co się da zbudować. A teraz wzbogacenie... Nie Iranu, a Uranu. Tak, jak mamy mówić, Iran czy Iran? Oczywiście głupie żarty. Iran czy Irak? Nad tym się powinniśmy zastanawiać. Wszyscy to wiemy. Ale Izrael, dawno nie było u nas tego kraju. Mówiliśmy o tym, co się dzieje na ulicach miasta. Tym razem eksperci ostrzegający administrację Stanów Zjednoczonych przed możliwością tego, że Saudowie w Arabii Saudyjskiej dostaną możliwość wzbogacenia uranu. Izrael się tego obawia. Stany Zjednoczone wcale przed tym nie stronią i zaczyna się robić dziwnie, bo Arabia Saudyjska rośnie w siłę. Jeszcze tej możliwości wzbogacenia uranu teoretycznie nie ma, ale ma być o krok. I pytanie, co się stanie z Bliskim Wschodem, jeżeli Saudowie dostaną taką możliwość. Izrael się boi, a Amerykanie wcale tego nie chcą. A jakie mogą być scenariusze? Scenariusze? Wspieranie przez Stany Zjednoczone instalacji wzbogacenia uranu na saudyjskiej ziemi byłoby zbyt niebezpieczne dla Izraela. Słyszeliśmy, jak saudyjski książę Mohammed bin Salman, ten sam, który jest delikatnie mówiąc nie w łasce połowy świata, chce dorównać wszelkim zdolnościom nuklearnym osiągniętym przez Iran i tym samym nawiązałem pętelką do tego uran czy Iran. Ale ci się to udało, no. I to niezaplanowane było, proszę państwa. Nienapisane, wszystko z głowy. Tak jak lubimy najbardziej. Świat w trzech aktach i Rafał Tumański jutro o tej samej porze. Dziękuję. Zapraszamy, dziękuję. Za 6 minut 17.